Mariko, afamaragu tigah. Arakakari, Yesu gikaratlaat es chaja hamsi hida, yade kenga kutlawana didirige da Galilaya. Inko, rakada didirilo ida hida, ya gikurunkurti da kadosi. Giilira giti inabaremo lima. Sagimba ke Yesu gida wakai masuwa wakaige, giibidi teesi. Mia chocho isa inai teesa atlawago. Rakate da hida gimeti kenga kutlawage. Yesu gichaja hamsi inai gimba wa ahari amo dari ila aatimisu. Chacha hamsi kesi kosi, gikai sa inai tuba, itatisa sangu kai. Hedi waku yawa udikai modosi, sa winjala harukawa pisagarodos dagano. Atlaigia ili winjala kakane pisagaro waka gihuhu udi amoge, kirao yage khaidi. Pisagaro te daga gino omigong. Pisagaro waka gihuhu udi guru maasi yage, dakada ili wane tipa choko okiles. Yagi chirati ititesi, sa gimba dakate ya kontaba tipa waa. Inko, tema da dihigia ili daadi, baruke wati idu gimomwoi, gitluh. Sa gimba kiberi yako na iba dakada ili mutanara. Pisagaro waka gihuhu udi tlantlaurige. Atlaigia ili ti iti. Tlantlaurike gichira dinararai. Giila tlabi baruke. Dahe es gikai lakolose guba. Kara, pisagaro waka gihuhu udi hapeda huige di loi. Giti iti. Gidinararai dinara. Gila kwali dibaru wa agwa hamadu. Guo waku gila kwali ila miberi tam. Waku miberi laho. Kara waku miberi mibi. Dahi esi Yesu. Gifa kisigi imba kekos. Gika isa inaituba. Inagukoma ea. Akasiena ra agi imbaki. Atla Yesu gia ilithi mawane hasira komi sedos da mibi hachada. Kara hida wakinese ya wanai, gwasira kome ina. Inaigi masiri ina sagimba keko sigu ila aatumisu, masigikai maana dos. Yesu gikai sa inaituba, waka ale siri da tawaloda ilikemu dagati yakwi. Inko, dagani ita asidakadogu nai. Hake goba imba gimba gu ilikemu, inai sigiro amoda ila aatimus kakana. Idoda ili handiki migwa ai, handikada ili itemuge tuba, giyomati kuonirise, yo ana iba. Kara giyomati akhamisi yaise, yo chahia iba. Tesakai hifo kidia iba daka ili itemuge, takorodo ina. Hadigigi ilamuo ina ha ili itemu. Dahesi Yesu gikarakaisa inai tuba, hangu batlicha ha ila aatisate da dotli minsayi. Inko berete saqay. Hamalecha haday. Beresangu chojo agimba waku waahari amoda ila aatimisu. He digwa damsi pisagaro. Ti he digo kakama gimba gu ilite musahida. Inko hida wakine yo oye gimba ke. Ube pisagoro tirapa hadahu udi amoge. Ataigyo ili akasie igimba gu ili temu, satani mo yoti kirakai. Gichi akasi gimba kiraguho, dinche cho isa inai. Namate sakai, hida wakinei yoti oye igimba gu ili temu, ube pisagaro tirapah, dahu udiguru maseda koma hafida, hariwa aikos. Ataigyo ili akamisie igimba gu ili temu, kire kirei goti oyei hari haalo. Inko, sagimba inai, ube tibaruka apa hagoba kiberi, yo hikasi ya iba. Atlaidi go ili khaye, ila ufidu bakulaba asu sagimba ke, inai yoti kirama yei imba ragimba ke. Kara, hida wakine yoti oyei gimba gu ili kemu, ube, pisagaro tirapa hadahu hu uditlansaurige. Inai ti ila aatisada hida haka apah. Go akhamisa gimba gu ilikemu. Digigi as ila sabi. Hato daragu khorot. ha hichoridu gusawara hinda karuma ha saha ugu ida duwa kinese sagimba kedigoti afahana gimba ku ilitemu gima ya isawa amu karai ifako ge hida wakine yoti oya gimba ku ilitemu ube pisagorota adahu udihape daho ige diloi inaiti hidago ahamisa gimba ke guho yoti imbi yai gisa yai amu wa wakine yoti sa yai amu wa harikitla kara wakine amu wa harikitla loi dahes yesu gikara kaisa inaituba berecha asye daganda dagarage khaywa uge dagoti ila khupi siyaba harikiyarei kara dagoti asiyaba harisirada buburu cha asiyate dagoti asiyaba hibinage namatesa kailen hakugimba lense da yakwi damaba hika asachenche ga hailikemu kara wanaba gimba lense gusiri damaba hika asachenche ge berehedi kona ea hina akhasiyenara machah idoga chochacho e teesi gikara kaisa inaituba itatisa nara agimba ga ahamiside sagimba pimoka go ila khuude saida wakinai unkurese na mahike sanguni ma ila khui ha ilitemu kara unkurei sangu mahiro gisi harikita gullo hika aguko magimba go ilitemu ina sugu mahiro gisi harikita kara hika agoba cha hagimba ke gimati komi se cha harate da choko dagoti afi'u ti daqadosa yesu gi ila komi gimba sarakati rida hidatuba kara ila a atisa wakada tawalo da ilitemu na nahan do timise waku ya dam se pisagaro kai modosi te esi balaluhima yoti yondi diyondugus waku haritema hari amasi yoti qati qati kehima pisagarodos gyo iliti ite hagyo ilidi nararaidise inati hidi na sumuku idogyo ilicha ade pisagaro yoti ti ite inalenko si hapego gidi nararaida barungi lakwali asumuku ile gihamadi atlai baruke gyo ili heese hamana do timiseke gitate esi buuru baruke kos sagimba katlai gubu uuru yani dai yesu gikara kaisa inaituba tawalo da ili temu hagre idoma lago a ila a ati sana ikatisa nara agimba kigu ila a ati misu tawalo da ili temu tipisa garia da haradali pah da digida kilo ita angu pisagaro ti mage do da misie te esi bere da gandas giti it gulo yoti di raid gi khai mogu di durlo ite hidi ta angu khai ti mage do da misie eli mukos gote di harikitla sirao yoti amohi da hasida tlehne chura inko ina te esi mahatu gosi nama amote lo go ai yesu hari ila a ati misu wa agute sa kai tla kamisa ya ka kami gimba go ili te musahida idogya ili da hasiri cha haragi mbake yesu ya ka kami ba gimba lense da kado inai gimai amote da ila a ati sa hari ido waka atle yesu gya ili hima wane hasira komise dos kiles ya ila kesi sa inai maana da ila a ati musuke hima. Letutele in harikwain in, yesu gikaisa sirako mise destuba, paret loosane haribarada chadida lawa. Dahes, sirako mise dos giare sidarakate dahida date esi wara. Gigu nirimasuwa tesi da ili ibidi yesu. Gituwa inawa udirikima haina. Maswawu wakinese ya wanai, gwaki mawa ude hainai. Inko, teesi itawage dagicha ila fahyade didir harikhitla. Gonda de, gumma aigit ati esirit upidu maswate, hari urut untubage. Maswate, daga ili hachima ai. Dati na alohi hantatlawage. Yesu ya te esi wana wa aigu maswate esi alunge, yakat. Sagagos, gyahi asit ako amoge. Te esi, sirako mise teto sigugile hisiri. Gika irisa ina hari afode di dirituba. Marimu, tai, ho ili kasi daba sigi anta tuba dan dirita anaka ka'u. Dahe es, ina ya gitai, gi ili or ila fahiyate, gikai sagonda de hake tuba, kana hasadin lakada. Kira kireile nge ila fahiyatira, gik abidi sumuku. Tawa gita khatidin, hangonda de hakira segu den gik abiri. Yesu gikai sasira komi seteto situba, sinso etla amumu tirite sakai. Unkurai inko nakato haka hadai, hakonta iba imba dakado i. Teesi, inai diga ili hakila ameda didiriloi. Hingi gita teesi rimamisu inai ha inai tuba, Yuda, hinkaratimia, gunti ili oru ila fahia, hangonda degu maaise, gi ahasiri ina.